pa. Tak. Rozładowasz napięcie, w treści zmieścisz te aspekty. Dalej wytór wokal, już na płytach są efekty. Przeciwności losu, jak ilości ciosów na tej twarzy. To jak trwałość tatuaży, do przodu bez garzy. Nieczas na sentymenty, ja przypomnę ci fragmenty. Jeżeli jesteś taki tępy, wciągnięty w gówno jak kretyn. Teraz chujowym rapem podnięty, w weekend na parkiety. Nie przekonasz mnie ty, piszesz bolisz, pisz otwety. Tak to ty jest taki, co jak dziwka za monety. To przyjmij nie jak wasze opinie. Nie jak alkoholicy, wchodzisz z niczym. Sami przeciwnicy, do nich wyszli, to jak na policji. Nie po co tu przyszli? Pierdolę, co myślisz, dalej kreu jak starzyści. Nie dla wszystkich wyścig. Chcesz do równa zrób uczyski. To już sztuka zmagaj razem z żółtym niszczy plakat, który widać jak na dłoni. Dobry rap uciemieniony jak zambony. Jest już starsze miasta strony. Wielki sentyment rejony. Tak. Mam swoje miejsce w hierarchii, co się martwisz. Od wyglądania zawiegasz się gardzisz. Sytuacji bez wyjścia odwiedza ci policja. Ci tu ambicja, by robić ze szpisa. Po bliznach poznaję honor. Ruchym obronią, niewidzialną zasłoną. Przyjmij z pokorą. Cały czas robię rap, spalam wartaż jak atak. Słowna prowokacja na traki po miastach. Liczę na aplauz. Mam swoją drogę, dla mnie drobne przeciwności losu to nie problem. Ciągle nawijam jak maszyna, ofensywa w rymach. Symfomia po to, aby godnie się rozwijać. Moja perspektywa nie zawsze wygrywa. Wokale nagrywa, wielka siła we mnie utkwiła. Ład, klimat, omijaj schemat. Dźwięki podziemia, nie mam więcej nic do powiedzenia na ten temat. Dźwięki podziemia, ha! Nabieram tempa, żeby przetrwać. Czasem lecę na przekrętach. Piszę w złości, radośnie wrzuca myśli. Przeciwności losu kontra wszyscy egoiści. To czysty show flow, nie próbuj go podrawiać. Ciebie to nadal musisz uważać, ja się nie wypalam. Rośnie retroskala, po to by innym nie pozwalać. Po to by inni mogli gadać, rusza eskapada dziko. Szybko doszło, gdy szybciej ja nie zniknę. Nie umiknę, wypowiadam bitwę, reprezentuję rap kwitę. Zbite mi do myśli, ambicji tu nie brak. Niechże stoję w miejscu, wyprzedzam, w planach legal. Moim zdaniem za zadanie ramię w ramię iść. Ciągle ćwicz, nie powstrzyma nic na swoich liść. Gotów jestem, przetrzymam klarowną dalej. Dalej korzyść takich, co już przeważyli szale. Wszyscy przeciwni, a ja każdą chwilę chwytam. Stawiam czoła wrogów, nigdy nie będę unikał. Nie pytaj co w tych testach, tak się kurwę jak te zejścia. Przez zmienione podejścia, plus konspiry siane w ten czas. Jaka konkurencja, już was teraz z miejsca skreślam. Bez mowy milczenia ci się rozwija, bez sax.